Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz Muhammed Suresinin 29. ayetinden 38. ayetine kadar. Ama derse başlamadan önce geçen haftaki dersle ilgili bir soru var. O soruyu cevaplandırmaya çalışacağız. Geçen hafta biliyorsunuz kabir azabıyla ilgili ayetleri okumuştuk. Gerçi benim istediğim gibi değerli toplu olmadı. Bu konuda herhalde birkaç tane daha ders yaparız. Zannediyorum birkaç ayete daha da ulaşırız inşallah. Hadislerle birlikte bu konuyu biraz daha zamanlı olgunlaştırırız. Ama bizim için önemli olan şu, geçen hafta okuduğumuz ayetlerde kabir azabının mutlaka varlığı ayetleri ortaya çıkmış oldu. İnternetten bu hafta en çok şu soru sorulmuş. Tamam, kabir azabının olduğuna inandık. Peki bu kıyamete kadar devam ediyor mu? Yoksa bir noktada kesilecek mi? Şimdi ayetleri okuduğumuz zaman hem kıyamete kadar devam edebilecek diye anlıyoruz, hem etmeyebilecek diye anlıyoruz. Yani bu konuda bana kesin şu diye bir kanaat henüz gelmiş değil. Ama asıl anladığım şu, yine tekrar ediyorum, ilgili başka ayetler ulaştığımız zaman bu kanaat değişebilir. Asıl anladığım şu, insan öldüğü zaman belli bir süre bu kabir azabı devam ediyor. Ondan sonra da o kişi uykuya dalıyor. Yani uyuyan insan gibi oluyor. Sonra da ahirette vücudu yeniden yaratıldığı zaman o ruh vücuda giriyor ve insan ayağa kalkıyor. Şimdi bunu söylememin tabii sebepleri var. Şu Mümin Suresinin 100. ayetini, Müminun Suresinin 100. ayetini bir daha bir tekrarlayalım, hatırlamış olmak için. Kur'an-ı Kerim'in 23. suresi bu. Yani 99 ve 100. Hatta idâ câe ehadehumul mevtu. Onlardan birine ölüm geldiği zaman kâle Rabbirci'un. Ya Rabbi beni geri çevir der. Yani ölüm gelmiş, ne olmuş? Ölmüş. Adam ölmüş. Geçen haftaki ayetleri hatırlarsanız ölüm ruhun vücuttan çekilip alınması ve o arada bedenin de ölmesi anlamına geliyor. Yani ölen beden ruh değil. Beden öldüğü zaman ruh vücuttan çekilip alınıyor. O zaman bu konuşmaları kim yapıyor Cenab-ı Hak'la? Ya Rabbi beni geri çevir diyen kim? Ruh. Ya Rabbi beni geri çevir diyor. لَعَلِّ اَعْمَلِ صَالِحًا Belki iyi bir iş yaparım. Bunu söylemeye sevk eden ne? Çünkü başına gelecekleri görmüş. Başına gelecekleri görmüş. Onun için dünyaya geri dönmek istiyor. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ Geriye bıraktığımda, yani geriye bıraktığı ne? Dünya. Dünyadan ayrılmış. Belki iyi bir şey yaparım diyor. Kella. Hayır diyor Allah-u Teala. Hayır. اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا Bu bir söz ki bu o söyleyip duruyor. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثٌ Bunların arkalarında bir engel vardır. Yani dünyaya dönemezler. Ne zamana kadar? Yeniden dirilecekleri güne kadar. Yeniden dirilme nerede oluyordu? Dünyada. Yeniden dirildiği gün dünyaya dönecek bu ruh. Çünkü o gün yeni bir vücut topraktan çıkmış olacak. O ruh vücudun içerisine girecek. Ruh o vücudun içerisine girdiği zaman ne oluyordu? Hani bunu da bize bildiren ayet var. وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ Nefisler eşleştiği zaman. Çünkü vücuda da nefis diyor Allah, ruha da nefis diyor ayetlerde. Bunların eşleşmesi tek bir vücut haline gelmeleridir. Yani insan olmasıdır. Sadece ruh da demiyoruz, sadece ceset de demiyoruz, bir insan olur. Aynı şey uyku sırasında da oluyor. Uyuyan vücuttan ruh çekilip çıkıyor. Vücut kalıyor. Uyanırken ruh tekrar vücudun içerisine gelip giriyor. Ahirette yeniden dirilen insan ne diyordu? وَنُفِخَ فِي الصُّورِ Sura üflendi. Yasin suresi. فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Bir de bakarsın ki şeylerinden kalkmışlar, kabirlerinden Allah'ın istediği yere doğru hızla gidiyorlar. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا Yazık oldu bize. Bizi uykumuzdan kim kaldırdı? هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ Bu Rahman'ın vaad ettiği ve peygamberlerin haklı olduğu bir gündür. Yani bu hesap günüdür. Şimdi düşünün bakalım. Ölen kişi, yani kabir azabı çeken kişi yeniden dirileceği o ana kadar kabir azabı çekmiş olsa kalktığı zaman bizi kim uyandırdı der mi? Demez tabii. Oh be elhamdülillah de kurtulduk der. Hani biz bazen çok kötü rüyalar görürüz. Uyandığımız zaman oh be rüyaymış deriz ve şükrederiz değil mi? Şimdi bu insan diyor ki bizi kim uyandırdı diyor. Uyuduğumuz yerden kim uyandırdı diyor. Aynı şeyi tabii ki şey de söyleyecek, Firavun da söyleyecek, günahkar müminler de söyleyecekler. O zaman şimdi şu ayete bakalım, geçen hafta okuduğumuz ve Muhammed suresinden. فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ Halleri ne olacak? Melekler onları vefat ettirdiği zaman يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارُ yüzlerine ve arkalarına vuracaklar. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللّٰهَ Bunlar bu şundan dolayı Allah'ı kızdıran şeyin arkasına düştüler. Yani hangi şeyde Allah'ın rızası yoksa bunlar onu yapmaya çalıştılar. وَكَرِهُ رُضْوَانَهُ Allah'ın razı olduğu şeyden de hoşlanmadılar. فَأَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Yaptıkları iyi işleri de geçersiz kıldı. Şimdi senaryonun parçalarını birleştirelim. Melekler insanları vefat ettiriyor. Yani bu günahkarları. Arkasından ne yapıyorlar? Yüzlerine ve arkalarına vuruyorlar. Ve diyorlar ki işte siz Allah'ı kızdıran şeyler yaptınız. Allah'ın razı olduğu şeyler yapmadınız. O zaman bu insanlar ne yapıyor? Başlarına gelecekleri anlıyorlar mı? Eyvah! Biz neler yapmışız? Diyerek o Müminun suresindeki ayete göre davranıyorlar. Ya Rabbi bizi geri döndür diyorlar. Geri döndür de iyi şeyler yap. Burada ne anlarsınız bu kabir azabı? Azabını sürekli mi? Sürekli olmadığı anlaşılır. Ama öte yandan bir de bu günahkar müminlerle ilgili olan ayeti okuyalım da ondan sonra öte yandan kelimesinin arkasını dolduralım. Şimdi orası biraz boş kalsın. Vefat eden müminlerle ilgili olarak da Nisa suresinin 97 ve devamı ayetinde şöyle buyuruluyor. Nisa 4. sure biliyorsunuz. İnnellezîne teveffâhumul melâiketu zâlimî enfusihim. Meleklerin vefat ettirdiği kişiler kendilerini kötü duruma bırakan, düşüren kimseler. Kâlû, melekler bunlara soracaklar. Fîme kuntum? Neredeydiniz? Niye kendinizi bu hale düşürdünüz? Kâlû, kunnâ mustad'afîne fil ard. Biz bu topraklarda güçsüz bırakıldık. Çok baskılar gördük. Çok zorluklar içerisine sokulduk. Kâlû, melekler şu cevabı verecek. Elem tekun ardullahi vasi'a. Bakın vefat etmiş olan kişiler konuşuyor burada. Henüz yeniden dirilmiş değiller. Çünkü ahirette melekler soru sormayacak. Soruyu yalnız Allah soracak. Bunlar kabir sorular. Kâlû elem tekun ardullahi vasi'a. Allah'ın yeri geniş değil miydi? فَتُهَاجُرُ ف۪يهَا Orada hicret edesiniz. فَاُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ İşte bunların kalacakları yer cehennemdir. وَسَاءَتْ مَص۪يرًا Ne kötü bir yerdir. Şimdi devamını da okuyoruz. اِلَّا الْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ Ancak gerçekten güçsüz olan kadınlar ve erkekler وَالْوِلْدَانِ ve çocuklar. Ama niye gerçekten kelimesini kullandık? Devamı var. لَا يَسْتَضِعُونَ حِيلَةً Bir çıkış yolu bulamamışlar. Oradan gitmek istemişler ama bir çıkış yolu bulamamışlar. وَلَا يَهْتَدُونَ سَب۪يلَ Bir yol bularak hedeflerine ulaşma imkanını elde edememişler. فَاُولَٰئِكَ işte bunlar اَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ Umulur ki Allah bunları bağışlar. Şimdi umulur ki Allah bunları bağışlar ifadesini doğru anlamaya çalışalım. Bakın, umulur ki Allah bunları bağışlar diyor. Allah-u Teala ne diyor? Hiç bağışlamayacağı bir suç vardı. Neydi o? Şirk. O şirk suçunu bunlar işlemiş olsaydı, umulur ki bağışlar ifadesi kullanılır mı? O zaman demek ki bunlar da müşrik değil. Biraz önceki anlatılanlarda. Yani işte şu 97, 98 ve 99. ayetlerde kendisinden bahsedilenler müşrik değil. Bunlar mümin. Çünkü mümin olmasaydı, bak birinci gruba dedi ki bunlar cehennemliktir. İkinci grupta da umulur ki Allah bunları bağışlar dedi. Ve kâne Allahu afuven gafura, Allah çok affeden ve mağfiret edendir. Şimdi bunlar şirkle ilgili ayet hatırlayalım. İnne Allahe la yaghfiru en yushraka bihi. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ve yaghfiru ma dune zalike limen yasha. Bunun aşağısı. Yani ortaklığın hemen yakınından başlayan diğer günahlar. Öyle dediğiniz zaman hangileri girer buna? Hepsi girer. Ne kadar günah varsa hepsi girer. Büyük günahlar, küçük günahlar tamamı girer. Şimdi bu insanlar şirk koşmadıkları halde, mümin oldukları halde cezaları ne? Cehennem. Şimdi sık sık şu sorularla karşılaşıyoruz. Efendim müminler cehenneme gidecek mi? Yani cehennemden insanlar çıkacak falan. Çıkacak mı? Gidecek mi? Şimdi tabii biz şu anda Türkiye'de toplum olarak ciddi bir değişim geçiriyoruz. Yani Müslümanlar açısından diyorum. Yani zihinsel değişim geçiriyoruz. Bu zihinsel değişim sebebiyle mevcut dini kitaplara hep şüpheyle bakmaya başladık. Şimdi bazıları çok aceleci davranarak o kitaplarda ne görseler, bazı yaramaz çocuklar vardır böyle 3-4 yaşlarında. Ne yaraslarsa tekmeler, kırar, vurur, şeyler eder. O şekilde yapıyorlar. Neyi görseler yanlış diyorlar. Bir iki tane ayet okuyor, kendisini Allame-i Cihan sayıyor. Fetva vermeye başlıyor. Ha bu olur. Yani bunu ne kadar yapmayın deseniz insanlar yapar. Sonra yavaş yavaş artık şeyler yerine oturuyor. O çocuk biraz daha büyür. Elini sobaya vurduğu zaman yandığını görür. Camı kırdığı zaman ellerini kestiğini gördüğü için artık bir daha onları yapmaz. Şimdi böyle bir dönem geçiriyoruz. Efendim işte ayetlerde cehenneme giden çıkmayacak deniyor. Cennete giden çıkmayacak deniyor. Olur. Sizin aklınız yok mu? Bugün yani Allah insanlara hangi dili kullanıyordu Kur'an-ı Kerim'de? Kendi aralarında kullandığı din değil mi? Dili. Şimdi biz kendi aramızda kullandığımız dil ile müebbet hapis cezasına çarptırılan kişi hapishaneden bir daha çıkabilir mi normalde? Tamam. Bir af gelirse? Çıkar. Şimdi bu insanların cezası cehennem. Kafir değillerse af gelebilir. Her zaman af beklentisi içerisindesin. E geldiği zaman çıkınca nerede kalacak? Cennete gidecek tabii. Şimdi burada bu Müslümanlar da mesela şu meleklerin sorgusuna tabi tutulan bu Müslümanlar. Hani Allah bunlara şey, melekler bunlara diyor ki Allah'ın toprakları geniş değil mi? Hicret etseydiniz. Niye o zillete sabrettiniz ki? Yani niye oraya katlanıp kaldınız ki? Şimdi bunların cezası cehennemdir diyor ayet. Şimdi bu insanlar da demeyecekler mi ya Rabbi bizi geri çevir de iyi şeyler yapalım. Demeyecekler. Şimdi başlarına gelecekleri öğrendiler mi bunlar? Siz mesela herhangi bir insan yarın başına gelecek sıkıntıları biliyor. Akşam yattı, hani Allah ölümü de uykuya benzetiyor ya, yarın için sıkıntısı olan kişi yattığı zaman uyuyabilir mi? Ne zaman uyur? Sabaha doğru değil mi? Uyuduğu zaman da herkesin uyanacağı zaman öyle bir uyku bastırır ki, ya kalk ya, şimdi niye kaldırdınız? Keşke hep uyusaydım da bir daha oralara gitmeseydim. İşte bunlar da ne diyor ayette? Ya veylana. Yazık oldu bize. Niye yazık oldu bize diyorlar? Çünkü başlarına gelecekleri biliyorlar. Cennetlik olsalar yazık oldu demezler. İyi elhamdülillah, ne güzel ya, bugün tatile gidiyoruz. Hani tatile gidiyorsak çocuklar şey yapar, anne bizi erkenden kaldır, şey yapalım falan. Çünkü o neşeyi bir an önce tatmak isterler. Ceza görecek insanlar, eyvah, eyvah, şimdi keşke şu kaldırılmasaydık, bizi kim kaldırdı falan der. Onun için, hâdâ mâ vâder rahman ve sadakal mursal. İşte şimdi bütün bu anlamı geliştirdiğim zaman, zannediyorum sizde de o kanaat hasıl oldu, bende de o kanaat hasıl oluyor ki kadir azabı kıyamete kadar devam edecek bir azap değil. Ha şimdi şurada bir ayet var, onu geçen okumuştuk. O bu azabın devamlı olabileceği anlamada gelebilir. Gerçi bu anlamlar her zaman da sınırlandırılabilir, ona da hiçbir engel yok. O da Firavun ve ailesiyle ilgili olarak اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا. Ateş onların üzerine sabah akşam arz edilir. Bunlar ateşe sabah akşam arz edilirler. Yani sabah akşam ateşe sokulurlar. Bu sabah akşam ifadesi bir devamlılık anlamı veriyor. Ama bunun da belli bir zaman içerisinde kesilmesine hiçbir engel yok. Yani netice-i kelam, bu okuduğum ayetlerden anladığım şu, kabir azabı kesin var bir kere, o konuda şüphe yok. Kabir sorgusu da kesin var, onu da zaten ayetlerden gördük. Ama bu azap, kıyamete kadar devam edecek bir azap olarak gözükmüyor. Tıpkı yarın sıkıntısı olan bir kişinin akşamdan belli bir süre uyuyamayıp, uyusa bile sıkıntılı bir şekilde uyuyup sonra derin bir uykuya dalması gibi bir durum gözüküyor. Doğrusunu anlatır. Ne kadar sürecek? Ne kadar sürecek? Şimdi biz ahiretin gününün ne kadar sürdüğünü de bilmiyoruz. Geçen de bir televizyon kanalında gördüm. Birisi diğerine soruyor. Diyor ki 5 kat trilyon kaç süre eder diyor. Şimdi öbür de düşünüyor, herhalde 5 kat milyon eder diyor. Şimdi bu dünya ile ilgili, ama ahiretteki günlerin, şeylerin yapısı farklı yani. O tamamen bize meşhur olan bir alem. Allah ve Resulü ne kadar bildirmiş ancak o kadar biliriz. Evet, şimdi konu biraz geçti ama cehennemden çıkanların cennete girdiği zaman alamet iz taşıyacakları. Bu da böyle bir soru da var. O nasıl hocam? Bilemiyorum o konu. Yani cehennemdekiler cennete girdiği zaman bir iz taşıyacaklarına dair ben şahsen bir şey bilemiyorum. Siz biliyor musunuz? Yani halk arasında çok çeşitli şeyler söylenir de bunun delil olması lazım. Hocam cehennemden çıkıp cennete gidenler cehennemde yandıklarını hatırlayabilir. Niye hatırlamasınlar? Hapishaneye girenler hapishane hatıralarını unutuyorlar mı? Cennette mutluluk var ya, yani mutluluktan dolayı geçmiş kötü şeyleri hatırlamak üzüntü verir diye. Şimdi geçmişteki kötü şeyleri hatırlamak, yani cehenneme gidenler cehennemi hatırlarlarsa üzülürler dersiniz ama bir başkası da size şunu söyler, cehenneme, cennete gidenler cehennemdeki kötü tavırlarını hatırlarlarsa cennet nimetlerine daha çok değer vermeye başlarlar. Onun için Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuduğunuz zaman cennetliklerle cehennemliklerin konuşmalarını görürsünüz. Birbirlerini görüyorlar bunlar. Cennete giden herkes mutlaka cehennemden geçecektir. Ayetler var. Çünkü siz o cehennemin durumunu gördüğünüz zaman nimetin kıymetini çok çok daha iyi anlarsınız. Dolayısıyla onu sık sık görmek lazım. Onların neler çektiğini gördüğün zaman ok elhamdülillah ya Rabbi. Çünkü insanoğlu rahatla çok çabuk alışır. Evet, şimdi soru, insanlar bu dünyada yargılanmadan önce hükümlü sayılmıyor, tutuklu olabiliyorlar. Kabir hüküm kıyamette kesileceğine göre kabirde neden ceza verilmiş olsun? Şimdi o hükümlüler bir ceza çekmiyorlar. Hür olan insanlar gibi mi? Yani şimdi başınıza gelecek olan cezaları bilmeniz, bir de hakimi asla yanıltamayacağınızı bilmeniz, şu şekilde yırtarım, bu şekilde yırtarım diye herhangi bir ümidiniz olmadığı zaman bu da başlı başına bir azap olmaz mı insana? Başlı başına bir eziyettir. Sonra insanlar işlediği suça göre mahkemeye götürülürler. Bazı insanlar kelepçelerle götürülür, bazı insanlar ite kaka götürülür, değil mi? Bazıları da kapalı ve dışarıya çıkması, hatta küçücük bir delikten belki dünyayı görebileceği arabaların içerisine götürülürler. Sonra yargılanırken de herkes aynı şekilde oturtulmaz. Dolayısıyla aslında bunların her birisi İleride çekecekleri azabın belli bir bölümüdür. Ya, cehenneme girenler suçlar, günahkar Müslümanlar değil mi? Yani, tabii ki günahkar Müslümanlar da cehenneme girecek. Bir kere bakın, şimdi hafızlar hatırlasın ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ مِنَّ الْحُسْنَى اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى İbrahim suresinde mi? اُلَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ O kimseler ki onlar için daha önceden bir karar verilmiştir. Minna bizden yana el-husna, husna kararı verilmiş. O husna grubuna girenler, husna yani en güzel davranış gösterenler. Onlar cehennemden uzak kalacaklardır. Peki o el-husna grubuna girenler kimler? Şeyi açın. 53. surenin 31 olması lazım. Bakayım açayım. Onda tam ayet numarasını söyleyeyim. Evet. 31-32'ymiş. Bakın 31. ayette ne diyor? Şimdi bu aslında bu akşam bu okuyacağımız şey müminler için çok çok büyük bir müjdedir. Yani ben bunu söyleyeceğim bir fırsat arıyordum. İşte Allah nasip etti burada bugün. Yani o iki ayeti birleştirdiğimiz zaman bizim için çok büyük bir müjdeyle karşılaşmış olacağız. Burada diyor ki Allah-u Teala وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Göklerde ne var? Yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. Bu şunun içindir. لِيَزْجَلَّذ۪ينَ اَسَاءُ بِمَا عَمِلُونَ Kötü yapanların yaptıklarının karşılığını görsünler diye. Ne diyor? وَلَا يُجْزَلَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ اِلَّا مِسْلَهَا اِلَى مِلَا اِلَى مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِسْلَهَا Kim bir kötülük yaparsa onun misliyle cezayı görür. İşte bu da onu söylüyor. Kötülük yapan ne kadar kötülük yapmışsa o kadar cezayı görecek. Dur. Bir dakika. Cümle bitmeden soru sormak yok. Ne kadar kötülük yapmışsa o kadar cezayı görecek. لَيَزْيَلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا İyi davranan da بِالْحُسْنَ en güzeliyle karşılık bulacaktır. İyi davrananlar en güzeliyle karşılık bulunacak. Şimdi daha önce en güzel davranış gösterenler diye bizden hüküm çıkmış olan diyor ya ayet, işte o hüküm bu ayette. Kim o en güzel davranış gösterenler? اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْنِ وَالْفَوَاحِشِ Bunlar günahın büyüklerinden kaçınırlar. Yani Kur'an'da konan birçok yasaklar var. Bunların hepsi aynı seviyede değil ki. Bazı yasaklar büyük. Bunlara büyük günahlar diyoruz. Günahın büyüklüğünden kaçınanlar ve fuhuş çeşitlerinden kaçınanlar. Fuhuş da büyük günahlardan ama önemine binaen onu ayrıca zikretmiş Allah. Ve fevahişten, fuhuşun çeşitlerinden, zina, eşcinsellik, sevicilik falan. Onlardan kaçınanlar. Demek ki büyük günahlardan ve fuhuştan kaçınanlar illerlemem o diğer küçükleri olabilir. Yani bunun içinde kalanlar olabilir. Zaten bir başka ayette de ne diyordu? İn tectenibu kebâira mâ tunhevne anhu yasaklandığınız şeylerin büyüklerinden kaçınırsanız mükeffir ankum seyyiâtikum bu küçüklerini de örter. İşte bu büyük günahlardan kaçınanlar o kendileriyle ilgili husna kararı verilmiş olan kişiler. Yani bunlar %100 suçsuz değil. O zaman insanlara bu şekilde bakmak lazım. Büyük günahlardan uzak kalan insanlara madem Allah iyi davranış gösteren kişiler olarak muamele yapıyor, biz de öyle değerlendirmeliyiz. Karşımızdaki insanların öyle %100 suçsuz, günahsız olmasını beklememeliyiz. Ama Allah'ın önem verdiği büyük günahlar için bizim açımızdan da çok önemli olmalı. Bir de bu büyük günahların en büyüğü var. O da şirk. O konuda çok hassas olmak lazım. Bir insan şirk günahını işlemiş olsa da tevbe etse ne olur? Kurtulur. O zaman diğer günahlardan da hangisini işlemiş olursa olsun dönüş yaptıysa problem yok, bitmiştir. Bu dönüş yapmamış olanlarla ilgilidir bu günah. Tevbe etmemiş olanlar ilgilidir. O zaman insan her zaman hayatında bir beyaz sayfa açma imkanına sahiptir yaşadığı sürece. Büyük günahlardan kaçınanlar Allah'ın husna kararı içerisine girenlerdir. Öbür ayette ne diyordu? Ne diyordu Adem? İnnellezîne sebekat lehum. Ne de İbrahim suresinde miydi? Enbiya suresi kaçıncı ayet? 21. 21. sure 101. ayet. İnnellezîne sebekat lehum minnel husne ulaike anha mub'adûn. kendileri için bizden el husna kararı çıkmış olanlar. Tekrar ediyorum. Kimlerdi onlar? Büyük günahlardan kaçınanlar. Bunlar cehennemden uzak kalacaklardır. Peki öbürleri? Öbürleri uzak kalmayacaklar. Değil mi? Peki öbürlerinin içerisinde şirk günahını işlememiş olanların da uzak kalma ihtimali var Allah affederse, değil mi? Ama şirk günahını işlemişse onun kurtuluşu yok. Tabii tevbe etmeden ölmesi halinde. Tevbe ederse zaten hiçbir günah kalmaz. Hocam şirk koşanlar kendilerinin şirk koştuklarını biliyorlar. Yani böyle bilmeden farkında değil. Yani diyelim ki biz bir insanın şirk koştuğunu, şirk çizgisinde yürüdüğünü görüyoruz ama bu insan bilmeyeceği bir şey yok. Acaba şimdi her insan kendisini çok iyi bilir. Ama şu vardır, günahları bir kere, iki kere yaptığınız zaman rahatsızlık duyarsınız. Ama birkaç kere yaptığınız zaman zevk almaya başlarsınız. Sonra da onun en doğru davranış olduğunu savunmaya başlarsınız. Sonra da insanlarda işte telafi psikolojisi dedikleri bir şey vardır. Yani illa kendisini en iyi görme arzusu vardır. Ondan sonra bakarsınız ki bu müşrikler kendilerini asıl doğru yolda olan insanlar olarak takdim ederler. Ama her zaman da içlerinde bir sızı devamlı onları uyarır. Bak yanlış yapıyorsunuz. Onun için de güvensiz insanlardır. Sık sık karar değiştirirler. Bir noktada kalamazlar. Ah keşke, ah keşke falan deyip dururlar. Ve yarın ahirette bunların hiçbirisinin Allah'a karşı ellerinde bir belge olmayacak. Hepimizin ya da çoğumuzun bildiği bak Tebareke suresinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. O surede yakınız, onu da açalım. Mülk suresi, evet. Bakın Mülk suresinin 8 ve 9. ayettir. Hatta 7'den başlamak lazım. 6'dan başlayalım. 67. Evet, sure numarası 67. وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ Rablerine karşı nankörlük etmiş, kafir olmuş olan insanlar. Şimdi bu kafir kelimesini müşrik anlamında alırsanız ebedi cehennemde kalacağını şey yaparsınız. Ama kafir, bu nankörlük kelimesinin de kendine göre bir takım şeyleri vardır yani. Daha düşük seviyede olanları da vardır. Rablerine karşı nankörlük etmiş olanlar, kafirlik etmiş olanlar için cehennem azabı vardır. Ve bi'sel masir. Ne kötü hale düşmedir o. İzâ ulkû fîhâ cehenneme atıldıkları zaman semi'û lehâ şehîkan. O cehennemin homurtusunu, fukurtusunu duyar. Cehennemin şeyini duyarlar. Öfkesini, şehik yani böyle acayip bir ses duyarlar. O vehiye tefur kaynıyor. Fukurluyor. Tekadü temeyyezü minel gayiz. Sanki kininden parçalanacak, patlayacakmış gibi, ikiye ayrılacakmış gibi. Şimdi ben bunu bu ayeti okurken şeyi hatırlıyorum. Bizim köyde odun sobaları, sizin köylerinizde de vardır ya, ben kendi gördüğüm anlatıyorum sadece. Odun sobaları var. Ormandan kuru kuru odunları getirirler, içerisine atarlar, sırayla da yakarlar. Öyle yanar ki sanki soba patlayacakmış gibi. O ses de çıkar orada. tekâlü temeyyezi minel gayr. Kininden sanki ikiye ayrılacakmış gibidir. Kullemâ ulkiye fîhâ fevcun, her bir bölük, insanlar cehenneme bölük bölük atılacaklar. Şimdi bu dünyada insanlar kendilerine göre, mesela şimdi biz burada Süleymaniye Vakfı'nda Allah'ın kitabını okuyup anlamak üzere oluşmuş bir cemaatiz, bir ekibiz, bir bölüyüz. Demek ki biz bir yere gideceksek ahirette de birliktedir. Bu dünyada birlikte davrananlar birlikte ya cennete ya da cehenneme gidecektir. Oraya her bir bölük atıldığı zaman se'lehum hazenetuha, cehennem bekçileri onlara soru soracak. Elem ye'tikum nedir? Size uyarıcı gelmedi mi? Şimdi gelip cehenneme bölük bölük giriyorlar. Bekçi soruyor. Ey hemşerim, ne haber? Sana söylemediler mi bunu? Daha önce hiç uyarılmadın mı? Galu bela. Evet, evet kardeşim, he kardeşim, he diyecek. Ağlayacak ama ne işe yarar? Evet diyecekler. Gerçekten bize bir uyarıcı geldi. Fekezzebna. Biz onu yalan saydık. Yani anladık ama onlara karşı yalan söyledik. Aslında şimdi bu kezzebe kelimesi böyle bir kelime ki Arapçada hem yalanlama manasına geliyor hem çok yalan söylemek manasına geliyor. Peygamberlerin haber verdikleri şeyler İnsanların çok rahat kabul edecekleri şey olduğu için sen yalan söylüyorsun diyenler yalan söylerler. Görüntüde zannedersiniz ki bu peygamber yalanlıyor. Aslında yalanlamıyor. Kendisi yalan söylüyor. Çünkü gerçeği anlamıştır. Şimdi ayetin devamı bunu açıkça ortaya koyacak. Ve kulna ma nezzelallahu min şey. Dedik ki ya hadi, Allah bir şey indirmemiştir. Allah bizim işimize niye karıştı kardeşim? Hep öyle diyorlar. Allah bir şey indirmemiştir dedik. İn entum illa fi dalalin kebir. Siz büyük bir sapıklık içerisindesiniz. Ne gitmiş lüzumsuz şeyler söylüyorsunuz. Kendi konuşmalarınızı Allah'a mal ediyorsunuz falan. Tabii ki pekala o sözün insan sözü olmadığını anladık. Ve şunu söylüyorlar orada. Şimdi siz dediniz ya suçlarını biliyorlar mı diye. Bak ne diyorlar. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلِ. Keşke söz dinlemiş olsaydık. Ya da aklımızı çalıştırsaydık. Demek ki söz dinlemese bile aklını çalıştırsa bunun doğruluğunu kavrayacak. E o zaman ne yapmış bu? Ne söz dinlemiş ne aklını çalıştırmış. Allah bu aklı, bu kulağı niye verdi? Böyle olsaydı ma kunna fi ashabis sair. O zaman biz şu cehennemliklerin içinde olmayacaktık. Ah hemşerim ah. Hani bugün hapse girenler beni karım yaktı, beni komşu yaktı, ben kardeş kurbanıyım der, yanındakini kandırmaya çalışır ama orada kandıracak bir şey kalmadı. Artık her şey ortaya çıktı. Cenab-ı Hakk'ı da şikayet edemez haşa. Onun için artık gerçeği itiraf ediyor. Başka çaresi yok. Demek ki hocam şirk günahı da diğer günahlar gibi açıktır. Herkes ne yaptığını çok iyi bilir. Gizli şirk diye bir şey yok herhalde. Herkes ne yaptığını çok iyi bilir. Eğer aklımızı çalıştırsaydık ya da laf dinleseydik ma kunna fi ashabis sa'ir, şu cehennemlikler içerisinde biz olmayacaktık. Ondan sonra ne diyor? Fa'tarafu bi zenbihim. suçlarını itiraf ettiler. O zamana kadar işte anlamadık, yapmadık falan çeşitli şekillerde kendilerini haklı çıkaracak konuşmalar yapabilirler. Ama orada artık her şey ortaya çıkıyor. Günahlarını itiraf ettiler. Fesuhkan li ashabis sa'ir. Ve bu cehennemlikleri defolup gitmeyi hak etmişler. Çekilsinler ortalıkta. Çünkü artık bu dünyada cennetlikler, cehennemlikler iç içe yaşıyor. Ama orada ayrılacak. Herkes. İyiler bir tarafa, kötüler bir tarafa. Evet. Şimdi bu konu zannediyorum yeter kadar anlaşıldı. Bir ayet daha mı? Bir ayet daha mı okuyalım? Ha, doğru. Hiç olmazsa konuyu tamamlayalım. Doğru. Şeyden, Mülk suresinden اِنَّ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ. Gayıpta Rablerinden korkanlar. Şimdi senin kalbinde olan Mecit Bey benim için ben bilebilir miyim? İşte senin içinde olan benim için gayıptır. Bilinmeyen. Bana göre bilinmeyen ama sana göre bilinendir. İşte gayıpta Allah'tan ve içten Allah'tan korkan. Başkalarının yanında korkar gözükmek kolaydır. Ya da hiç kimsenin olmadığı yerde suç işlemen için her türlü ortam var. Görecek, şikayet edecek kimse de yok. Öyle bir yerde Allah'tan korkan. Lehum mağfiratun. Onlar için mağfiret vardır. Yani bunlar da suçlu değil ki, az önce okuduk ya. Büyük günahları yapmamış ama küçüklerini yapmış. Bunlar için mağfiret var. Ya da yani bunlar büyük günah da yapmış olabilir belki. Başka ne var? Ve ecrun kebir. Kebir miydi? Ve ecrun kebir. Büyük bir de karşılık var. Yani ki Allah'tan içten korkmak lazım. Bu korkuyu içimizde hissetmemiz lazım. İşte o zaman büyük bir karşılığı hak etmiş olacağız. Evet, şimdi haşyet kelimesinde tabii saygı da var. Saygıyla korkacaksın. Allah'tan çünkü korkmanın iki şeyi vardır. Birisi hiç saygı duymazsın. Korkarsın. Ama bir de saygıyla korkmak. Haşyet o. Allah'tan. Allah'a saygı duyarak korkmak. Evet. Muhammed suresinin 29. ayetini şimdi okuyabiliriz. Bayağı uzun bir giriş oldu. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Kalplerinde hastalık olanlar yoksa şöyle mi düşünüyorlar? اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ. Allah onların kinlerini ortaya çıkarmayacak. Öyle mi düşünüyorlar? Şimdi bazı insanlar size iyi mümin olarak gözükürler. Hatta biliyorsunuz Münafıkun suresinde var. Peygamberimizi bile hayran bırakıyorlar. Evet, 63. sureymiş. Bu surenin tabi tamamını okumayacağız. Bazı sadece 2 ve 3. 2. ayetten itibaren okuyalım. اتخذوا ايمانهم جنةً فصدوا عن سبيلِهِ. Yeminlerini kalkan edindiler. Yemin ediyorlar sizi inandırmak için. Şeytan da Adem Aleyhisselam'a yemin etmişti ya, ben sizin iyiliğinizden başka bir şey düşünmüyorum diye. Bu şeytanlar da bize karşı yemin ederek kendilerine güvenmemizi sağlamaya çalışıyorlar. Şimdi yeminlerini bir kalkan yapıyor, arkadan sıvışıyorlar, yanlış işler yapıyorlar. Yani kendilerini o yeminin arkasına saklayarak orada bir takım işler beceriyor. İnnehum sa'e ma kanu ya'mal. Ne kötü iş yapıyorlar. Zalike, bak şuraya çok dikkat etmek lazım. Bi'ennehum amenu. Bu şundan dolayı. Ondan önce inanmışlardır. Şimdi samimi olarak inanırsınız. Düşünün, bakın, Müslüman olmak çok kolay bir şeydir. Çünkü akıl gereği insanın ruhu bunda rahat eder, vücut rahat eder, kendisiyle, toplumla, dünyayla barışık olur, emin olan insan. Herkesle barışık olur. Bu sebeple Müslüman olmak çok kolay. Kolay da yanlış iş yapamayacaksın. Müslüman kalmak çok zor. Müslüman olmak kolay ama Müslüman kalmak zordur. Çünkü o zaman birçok yanlışlıkları canın isteyecek, yapamayacağız. Canım şuradan birazcık yapayım da sonra tevbe ederim demeye başlarsın. Bir müddet sonra o senin için bir hayır farzı olur. Sonra inanmadığın halde inanmış gözükürsün. İşte bak orada diyor. Önce bunlar inandılar. Tüm mekeforu. Sonra Allah'ın bazı emirlerini görmemeye başladılar. Canım yani şimdi siz de ya öyle o kadar da her şeyi de şey yapmayın ya, birazcık bize de hak tanıyın falan derler. Ya güzel. Yani bu dini koyan ben olsam hepsini tanırım. Hani şey Ömer Bey bazen söylüyor, diyor ki olsa dükkan senin diyor. Olsa dükkan senin. Şimdi yani benim elimde öyle bir yetki olsa bütün cennet senin olsun. Buyur gir. Ama kardeşim bu Allah'ın dini. Sana ben taviz verirken kendim de gümbürtüye giderim. Yani veremem ki öyle bir şeyi. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا. Bu şundan dolayı. Onlar önce inandılar. ثُمَّ كَفَرُوا. Sonra kafir oldular. Yani bazı ayetleri görmemeye. Canım her şeyi de söyleme diyorlar. Görmemeye başladılar. فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ. Kalpleri üzerinde bu bir tabiat haline geldi. Artık onlar için bir hayat biçimi oldu bu. Yani şu şeyin hakkı Allah'ın hakkı, bu da Sezar'ın hakkı demeye başladı. Canım dinle dünyayı birbirine karıştırma demeye başladı. Fehum la yefkahun, artık onlar anlamazlar. Ben aklım öyle şeylere ermez demeye başlar. Ve izâ ra'aytehum, bu tipleri gördüğün zaman tu'cibuke ecsâmuhum, görüntüleri seni hayran bırakır. Kim hayran bırakıyor? Peygamberimizi hayran bırakıyor. Ya ne mükemmel insanlar. Ve in yakulu tesma li kavlihim. Konuşsalar sözlerine kulak verirsin. Çok güzel konuşurlar. Yalan söyleyen öyle güzel konuşur ki. Çünkü arkasında durmayacak nasıl olsa. Ke ennehum huşubun musennede. Sanki duvara dayalı keresteler gibidir. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. Her sesi aleyhlerine düşünürler. Çünkü kendi suçlarını bildikleri için bir yerde bir kıpırdama olsa hemen beni haber verecek diye korkarlar. Şeyde ben çocukluğumda rahmetli babam çok sert bir tabiatı sahipti. Gerçi hayatımda bir kere ondan bir tokat yemişim, başka yemedim ama hiç tokat atmadan fena halde korkuturdu bizi. Şimdi küçücük bir suç işlesek mesela, bizim komşunun oğlu derdi ki ben seni babana haber vereceğim akşam, beni korkuturdu. Ben de akşam eve geldim mi babam gelmeden uyumaya çalışırdım. Şimdi annem de bırakmazdı yemek yiyeceğiz falan diye. Bu defa birisi ağzını açacaksa beni haber verecek diye korkardı. Kim konuşsa hemen ona bakardım. Dikkatle. İşte suçlular böyle oluyor. Suçlular böyle oluyor. Bunlar da suçlu oldukları için her kıpırdanmayı, her sesi kendi aleyhlerine düşünüyorlar. Humul aduv. İşte düşman onlardır. Fahderhum, onlardan sakın. Çünkü sana dost görünüyorlar. Görüntü şahane. Konuşma çok güzel. Ama işleri boş. Katelehumullah. Allah kahretsin. Enna yu'fekûn. Nereden bu hallerini değiştirip o iyi durumdan bu kötü hale giriyorlar? Ya da nereden arka buluyorlar da kendilerini böyle bu hallere sokuyorlar? Neye dayanıyorlar? Güvenleri nedir? İşte bu inançları olmadığı halde kendilerini inançlı gösteren insanlar. Bunların kalplerinde hastalık var. Ne hastalığı? İnançsızlık hastalığı. Dış görünüşüne sağlam görüyorsun ama kalbi hasta mı? Bunlar zannediyorlar mı ki onların içlerindeki kini ortaya çıkarmayacağız? Müslümanlara karşı olan kin ve nefret de doldururlar. Ortaya çıkmayacak mı zannediyorlar? Bizim müminler de bunları samimi Müslüman kardeşleri bildikleri için onlardan kötülük gördüler mi? Ya kardeşim en büyük kötülüğü Müslümandan gördüm derler. Ya değil ya. O görünüşte Müslüman. Gerçekten Müslüman olsa sana kötülük yapmaz. Üstüne cila çekilmiş, tahta gibi. Doğru. Yeni bir tabiat oluşturmuş. Üstüne cila çekilmiş, çürük tahta gibi desen daha doğru. Evet. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ İstesek onları sana gösteririz. Ama kalplerindeki hastalığı görürsün. فَلَعَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ O zaman sen onların görünüşlerinden, simalarından onları tanırdın. Bakar bakmasa bu münafık derdin. Ama biz bunu öğretmedik diyor Cenab-ı Hak. Yani çünkü Allah bildirmediği için peygamberimiz hayran kalıyor. Bunlar münafık olduğunu bilse hayran hayran dinler miydi onlar? Ama وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْلِ Sen onları sözlerindeki usluptan tanırsın. Nasıl uslup? Yani görüntüde çok güzel söylerler de dikkat edersen içinde bir takım boşluklar bulursun. Kendileri için kaçacak delik devamlı bırakırlar. Köstebek de. Her zaman kendilerine kaçacak bir yer bırakırlar. Zaten münafık kelimesi de o köstebeğe benziyor ki köstebeğe benzetilerek verilmiş ya bu isimde. Köstebeğin aynı anda çıkacağı birkaç tane delik olur biliyorsunuz. Çiftçi gider, hah şimdi der ben senin deliğini kapattım, içinde su doldurur, boğulsun içeridedir. Bakarsınız ki öbürde bir başka delikten çıkmış el sallıyor, merhaba çiftçiye. Bu defa gider o deliği kapatır, o zaman bir başka delikten çıkar. Onun için münafıklar konuşmaları sırasında devamlı kendilerine bir çıkış kapısı bırakırlar. Sen şurada şöyle dedin dediği zaman hemen bir başka taraftan canım ben bunu kastetmiştim demeye başlar. Devamlı hazırlıklıdır. Devamlı hazırlıklıdır. Sen bunların bu konuşmalarındaki bu yapıdan onları anlarsın. Çünkü bu lahin kelimesi esasen Arapçada mesela kelimelerin hareketlerini değiştirmek. Mesela darabe Musa İsa. Şimdi orada Arapça bilenler için diyorum işte. Musa İsa'yı dövdü mü demek istiyor. Yok canım, olur mu öyle şey? Aslında İsa Musa'yı dövdü demek istiyorum der. Nasıl olsa görüntü ona müsait. Hareketleri değiştirerek ya sen böyle mi diyorsun? Yok kardeşim, ben bunu böyle demek istiyorum der. Yani her defasında bir kaçacak yer bulur. Onların böyle işte halk arasında kelimenin dişisini seçerler falan filan diyorlar ya, yani böyle açık ve net konuşamazlar. Konuşmalarında netlik yoktur. Devamlı bir bulanıklık vardır. Çünkü o sisin altında gizlenerek bir başka tarafa kaçacaktır. Tıpkı o köstebeğin toprağın altında hazır bulundurduğu bir tünelden başka tarafa kaçması gibi. Dünyadaki iş anlaşmalarını böyle yaparlar. Devamlı böyle kelime oyunu yaparlar. Silikleri İş anlaşmalarına da siz dikkat edin onlara. Evet. Vallahu ya'lemu a'malekum. Allah sizin işlerinizi bilir. Ve lenebluvennekum hatta ne'lemel mucahidine minkum vessabirin. Sizi biz yıpratıcı imtihandan geçireceğiz. Şunu çok iyi bilin. Yani bu dünyada hiçbiriniz rahat edemeyeceksiniz. Rahatlık yok bu dünyada. Hepiniz yıpratıcı imtihandan geçeceksiniz. Ah benim başıma gelenler bir bilseniz, ah ah, roman olur. Sanki öbürünün başına gelen roman olmazmış da hikaye olur. Herkes söyledi. Bazıları konuşmaz, bazıları fazlaca konuşmayı sever. Fark budur. Yoksa kimi konuştursan hayatı romandır. Niye? Çünkü Allah bu dünyada herkese sıkıntı çekti. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ. Elbette sizi yıpratıcı imtihanlarına getireceğiz. Sizden kim cihat yapıyor? Yani olumsuzluklara karşı kim mücadele veriyor? وَالصَّابِر۪ينَ ve sabredenleri ortaya çıkaracağız. وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ ve sizin haberlerinizi de imtihana tabi tutacağız. Tabi bunu nasıl anlayacağız? Burayı nasıl tarif etmiş, şey yapmış? Evet, yani yaptığınız işlerin de iyisi kötüsü ortaya çıkacak. Yani siz işlerinizle değerlendirileceksiniz manası da olabilir. Sizin yaptıklarınız başkaları için imtihan vesilesi olacaktır şeklinde de anlaşılabilir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Kafir olan, yani Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelen, zaten küfür örtü demektir. Bir örtü örter, altından sıvışır, Allah'ın yolundan çıkar. Allah'ın yolundan çıkanlar. Beşakur Rasul ve peygamberden ayrı düşenler. İn ba'di ma tebeyyene lehumul huda, kendileri için gerçek net bir şekilde ortaya çıktıktan sonra. Bakın, Allah insanları bilmediği şeyden dolayı sorumlu tutmuyor. Çünkü Allah diyor ki la yukellifullahu nefsen İlla usaha. Ben hiç kimseyi gücünün yetmediğinden sorumlu tutmam. Yani siz bilmediğiniz bir konuda sorumlu tutulursanız bu Cenab-ı Hakk'ın şanına yakışmaz. O zaman nasıl sorumlu tutuyormuş? Min ba'dima tebeyyene lehumul huda. Doğru yol kendileri net bir şekilde ortaya çıktıktan sonra, zaten aklını kullanan doğruyla yanlışı anlar, net bir şekilde anlar. Bu ortaya çıktıktan sonra kafir olanlar ve peygamberden ayrı düşenler, yoldan çıkanlar. لَنْ يَضُرُوا اللّٰهَ شَيْعًا. Bunlar bu davranışlarıyla Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler ki zararı kendilerinedir. Ve seyuhbitu a'malahum. Allah bunların yaptıkları çalışmaları da boşa çıkaracak. Şimdi birkaç kere anlatmıştım, bir daha anlatayım. Biz Erzurum İmam Hatip Okulu'nda okurken, İmam Hatip Okulu gene öyle, Erzurum Lisesi'ne yakın. Lisenin önünden geçerek gidiyoruz. Şimdi o lisedeki öğrenciler anlatmıştı, bir delikanlıyı gösterdiler. Çok yakışıklı, kızlarla sürekli dolaşan birisi. Dediler ki, şimdi bu dediler, bir kıza demiş ki, imtihan döneminde, eskiden lise sonu, sene sonu imtihanları vardı, bugün üniversitelerde olduğu gibi. Kızın birisiyle dolaşıyor. Kız diyor ki, imtihana çalışalım. Diyor ki, ben sana yazdırırım, ben biliyorum diyor. Sen diyor, imtihanda tam benim arkamda otur, ben sana kağıdımı gösteririm, yazarsın diyor. Tamam. Ondan sonra gezip dolaşıyorlar. Şimdi imtihana giriyorlar, hoca soruları soruyor, bu kağıdın üzerine abanıp sürekli yazıyor. Kız arkadan kağıdını göster diyor, göstermiyor. Sağdan bakamıyor, soldan bakamıyor. Ama bu sürekli yazıyor. Hiç durmadan yazıyor. İmtihanı biterken artık kız iyice fıttırmış, yani daha dayanacak hali kalmamış. Hiçbir sorunun cevabını yazabildiği yok. Geriye dönmüş, kızın kağıdına bakmış. Ooo, sen daha kenar süsünü bile yapmamışsın demiş. Meğer kağıdın etrafına çiçek yapıyor. Bu da hiçbir sorunun cevabını bildiği yok. Şimdi bu dünyada kağıtların etrafına çiçek yapanların bu çiçekleri, şimdi öğretmen o çiçeklere not veremez ki, değil mi? Ahirette de öyle işte. Boşuna gitmiş olacak yaptıkları. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminler, اَطِيعُ اللّٰهِ Allah'a itaat edin. وَاَطِيعُ الرَّسُولِ Şu elçiye itaat edin. Çünkü elçi kendiliğinden konuşmaz ki, onu gönderenin adına konuşur. وَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَالَكُمْ İşlerinizi boşa çıkarmayın. Yazık edersiniz. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafir olan فَصَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Ve Allah'ın yolundan çıkanlar var ya, ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارِ Sonra vefat eden, kafir olarak vefat eden. فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ Allah bunları asla affetmeyecektir. Peki, küfür de şirk aynı mıdır? Ha? Aynı mı değil mi? Şimdi aynı diyenler parmak kaldırsın. Aynı diyenler. Peki küfür ve şirk farklı diyenler? Bayağı çekimser varmış ya. Yani ne mi lazım, hiç elimi kaldırmayayım diyenler çok büyük bir çoğunluğu oluşturuyor. Şirk de küfür aynı mıdır? Aynı mı gayrı mı sana göre İsmail? Ayrıdır, farklıdır. Peki. Farklıysa, yani kafir ayrı, müşrik ayrı, değil mi? Şimdi Allah diyor ki, ben şirkin dışındaki bütün günahları affedeceğim. O zaman küfür affedecek mi? Hayır. Yani affedebilirim. Yani. Kafir olduğunu affetmeyecek. Şirk üzerinde zayıf adam. Şimdi bizim şimdi gene söyleyeceğim, bazıları yanlış yapacaklar. Maalesef şimdi burada iki tane kelamcı var. Biri orada duruyor da biri nereye gitmiş. Kelamda şirkle küfür aynı mı, gayrı mı? Halim. Ayrı. Ayrı değil mi? Şimdi hadi sana bir soru sorayım, kelamcısın. Allah şirki bağışlamaz. onun duğununda olan hepsini, onun dışındaki hepsini bağışlar diyor. O zaman kafirleri bağışlayacak. Evet, Muhammed suresindeki ayetlerde kafirlere bağışlayacak. Şimdi bak, bir ayet var. O zaman o ayetin kapsamına göre hareket etmek gerekir. Şimdi, bütün kafirler müşriktir. Niye? Çünkü hepsi Allah'ın varlığında ittifak eder. Bunda kimsenin şüphesi yok. Ama bazısı araya aracılar koyarak müşrik olur, bazısı kendi nefsini araya koyarak müşrik olur. Bakın ben size şu 18. sure olacak. Bu surenin sonlarına doğru. Bu şey kullev kânel bahru midâden li kelimâti rabbi. Keyf suresi değil mi? Tamam, 18. sure doğru. Önce bir sure versin de ayet numarasını söylerim. Ben hafız olmadığım için. Bakın şimdi. 102. ayetten okuyoruz. Efe hasibellezine keferu en yettehidu ibadî min dûni evliyâ. O kafirler ne zannediyorlar? Benim yakınımdan kullarımı kendilerine veli edineceklerini mi? Bu kavram kimin kavramı? Kimin tarifidir bu? Şirk tarifidir değil mi? Allah'la kendi aralarında birilerini veli edinmek. Bu kafirlik yapmış olanlar ne zannediyorlar? Benim yakınımdan kullarımı kendilerine veli edineceklerini mi zannediyorlar? Şimdi veli edinecekler, bunları kurtaracak. Kimden? Allah'tan. Allah'tan kurtarmaları için Allah'tan daha güçlü olmaları gerekmez mi? İşte bu kafir. Çünkü hiçbir kafir Allah'ı inkar etmez ki, Allah yoktur demez ki. Ama öyle bir hayat yaşar ki sanki Allah yokmuş gibi. Beni falanca kurtarır dedikten sonra daha Allah'ı niye düşünsün ki? Nasıl olsa bütün işler o göreydi. Onun için her kafir mutlaka müşriktir. Her müşrik de kafir. Ama bunların tabii tarif sırasında bir insanı çok değişik şekillerde tarif edersiniz. Bir inançsızı da şu açıdan tarif edersiniz, kafir edersiniz, bu açıdan tarif eder, müşrik dersiniz. Baktığınız açıya bağlı. Mesela ha, لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثًا. Allah üçüncüsü diyenler kesin kafir oldular. وَمَا مِنْ اِلَٰهِنْ اِلَّا اِلَٰهُمْ وَاحِدْ. Bir tek ilahtan başka ilah yok. Şimdi Allah üçüncüsü tarifi ne tarifidir? Şirk tarifidir. Bakın, dehri, ateist, bunlar bizim kendi şahsi tanımlarımızdır. Ben bunu sık sık anlatmaya çalışıyorum. Geçen de bir yerde anlattık. Şimdi şu Mecit Bey'in bir arkadaşı var. İsmini vermeyeyim değil mi? Yok, vermeyeyim. Şimdi internetten dinleyenlerden tanıyan olabilir. Şimdi Mecit Bey'le beraber bir de o arkadaşı gittik. Oturuyoruz. Mecit Bey dedi ki, yahu dedi, bu dedi dinsizin tekidir dedi. Bu şey yok, ateist de dedim. Bu dedi ateistin tekidir. Dinsizdir, Allah'a falan hiç inanmaz dedi. Ben de şimdi ikisinin ortasındayım yani. O sol tarafımda, Mecit Bey sağ tarafımda oturup şey yapıyoruz. O gayet hiç, yani İltifat gibi kabul etti. Hiç rahatsız olmadı Mecit Bey'in o sözünden. Ben de Mecit Bey'e dedim ki, baktım. Ben bu işte, ben de bu kişinin Allah'a inanmadığını kabul etmiyorum dedim. Kesin inanıyor Allah'a dedim. Tamam mı? Yani bu çevrelerinde tanınan bir adam. Şimdi bana verdiği cevap ne oldu? Ya tamam dedi de ona bir şekil veremiyorum dedi. Allah dedim hiçbir şeye benzemez ki. Oh be işte bunu söyle şimdi rahatladım dedi. Bak şimdi rahatladım. Benim ailem bunu söyledi. Onun için o ben ateistim falan diyenler numara yapıyorlar. O dehlilik de sadece kitaplarda vardır. Gerçek hayatta yok. İşte burada şey var. Ünal Bey nerede? Sen o ateistlerin sitesine girmiştin. Ama onu bir de yazı olarak da yazacaktın bizim siteye. Atmışım. Yani bulamadım. Bir daha gir. Bir daha git. Şimdi Amerika'daydı değil mi onlar? Evet, Amerika'da bayağı büyük bir siteleri vardı o zaman. Bayağı da kapsamlı bir organizasyon. Kapsamlı bir ateistler birliği miydi neydi? Tabii Amerika Ateistler Organizasyonu. Ha, Amerika Ateistler Organizasyonu'nun sitelerine girmiş. Ne sorusu sormuştun? Ne demiştin? Ben dedim aynı burada derslerde gördüm. Ben dedim sizin dedim Allah'a inanmadığınıza inanmıyorum dedim. Ben bayağı bir mesaj geldi. Biz yok diyoruz, sen bizim var olduğunu nasıl söylersin? Sana ne kardeşim? Şimdi ben sizin Allah'a inanmadığınıza inanmıyorum mesajı onları karma karışık etti ve bunu mesaj yağmuruna tuttular. Ben de dedim ki ya şunu bir makale halinde yaz. Bu millet ateistleri tanımıyor, gerçekten tanımıyor. Bir tanısın ya, kendi ağızlarıyla tanısınlar. İşte ben gene size birkaç kere anlatmıştım, burada tekrar edeyim. Büyük Larousse Ansiklopedisi'nin genel yayın yönetmeni Adnan Benk. O kendini aşağı vurduğu için onun adını söylemek dediği zaten öldü. Sakınca yok. O ansiklopedi yazarlarının da bulunduğu bir toplantı ki ben de o yazarlar arasındaydım. Bana dedi ki hoca dedi hiç kendini yorma. Epey uzun konuştuk da. Ben dinsiz bir adam. Ben öyle Allah'a falan inanmam dedi. Ben de hemen oturduğum yerden kalktım, masaya bir yumruk vurdum, bana bak dedim, sen yalan mı söylüyorsun? Ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam dedim. Tabii inanıyoruz hoca dedi. Hemen bir heyecanlandı. Şimdi zannetti ki ben öyle klasik, çünkü klasik konuşmalara cevabı hazırdır onun. Ben senin oyundan mı geleceğim? Tabii inanıyoruz hoca dedi. Ama senin inandığın gibi inanmıyor. Hah dedim, işte işin esası bu. Bak Adnan Bey dedim, o etrafında kendini ateist sayan ki o zaman birçok gazetenin köşe yazarları durumundaydı, hala meşhur adamlar. Onlar da o biz dinsiziz kelimesini söylerken onu da kafayı da tasdik ediyorlardı, biz de öyleyiz gibi. Sonra bu ifade hepsini şaşırttı tabii. Tabii inanıyoruz hoca dedi. Ama senin inandığın gibi inanmıyoruz. Dedim bak, her şeyi inkar edebilirsin ama Allah'ı inkar etmen mümkün olmaz. Böyle bir şey olamaz. Dedim ben size ne zaman dedim ki Adnan Bey, Allah'a benim gibi inanın. Allah bir kitap, bir peygamber göndermiş. O peygamberin tebliğini okur. Allah'a Allah'ın istediği gibi inanırsın. Ben de yanlış yaparsam dersin ki hoca bak öyle böyle diyorsun ama Kur'an'da böyle yazıyor dersin. Ben de kendimi düzeltirim. Bu işin bana göresi sana göresi yok. Neyse epey daha konuştuk onlarla. İkinden sonra başlamıştık. Baktım bizim akşam namazı gümbürtüye gidiyor. Dedim ki benim namazım geçiyor. Ben kalkıyorum. Orada birisi dedi ki ya hoca dedi öyle diyorsun ama şu Müslümanların biz neyini gördük dedi. Böyle matraklı. Ya Müslümanlar kötülük yapsa bundan sana ne kardeşim? Sen kendine bak. Ben de tabii bu yanlış soruya bir ters bir cevap verdim. Ayakta giderken dedim ki bakın, şu Müslümanlar hiçbir şey yapmasalar, derler ki şu ateistler de Allah yaratmış, yetmiyor mu? Sağ ol hoca dediler, bir sevinirler. Bakın sizi Allah yaratmış sözü onları sevindiriyor. Ve beni büyük bir salon vardı şeyde, Levent'te bir büyükçe bir salonda çalışıyordu. Salonun öbür ucuna kadar toptan böyle beni uğurladılar. Şimdi dolayısıyla siz de kendi hayatınızda tatbik edin, bunu göreceksiniz. Ben her yerde bunu tatbik ettim. Şeyde dolaşıyoruz Kazakistan'da. Bize rehberlik yapan çok zeki bir çocuk var. Ama süper zeka. Her tarafından böyle zeka fışkırıyor. Onu Kazakistan'dan Moskova'daki zekiler özel okulu varmış. O okula giden iki kişiden birisiymiş çocuk. Ona sordum. Dedim ki ya siz böyle her şeyi yaratan, her şeye hakim olan bir varlığa inanıyor muydunuz? O okulda böyle bir şey anlatılıyor mu size? Elbette dedi. Tabii ki. Bizi ateizmi anlatan hocamız da inanıyordu. Ona inanmazsan zaten hiçbir şeyin anlamı yok ki. Hiçbir şeyin anlamı kalmıyor dedi. Onun için siz o, ben ateistim, ben şöyle, bunlar hepsi hikaye. Bunların hepsi de sıkıştıkları zaman Allah'a sığınırlar. Olmayan bir şeye hiç kimse sığınmaz. Hele en zor anında. İmaj için belki de. Efendim? İmaj için belki de. Ya tabii yani bir takım dünyevi beklentilerle kendilerine bir takım şeyler yapıyorlar. İbrahim Aleyhisselam kutları kurduğu zaman belki bir yutmamıştır. İbrahim Aleyhisselam tabii. Yani Kur'an-ı Kerim'i dikkatle okuyun. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanmayan, yani Allah'ı var olarak bilmeyen bir insan tipi yoktur. Yani. Buraya gidip, Nicil Suresi 23. ayet. Neyle ilgili? Bu isimlendirmeler. Neyse, onları geçmeyelim. Bu kadar da ihtifa edelim, devam edelim ayetlere. Demek ki kafir ve müşrik aynıymış. Olaylara çok dikkatle yaklaşmak lazım. Farklı derseniz işin içinden çıkamazsınız. Hocam artı alır mı? Aynı demiştik ya. Bir artı aldınız. Ha, siz artı aldınız, tamam. Not defterinize geçiyorum. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا اِلَى السَّلْمِ İslam'a çağırırken sakın gevşeklik göstermeyin. Yani karşı tarafa da hak verir gibi bir tavır içine girmeyin. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ Siz en üstünlersiniz. Geçen de Yahya'ya bir yazı verdim, oku bakayım bunu dedim. Ne anlıyorsun? Dedi ki kafirlere de hak veriyor ama bizi de kabul edin ne olur gibi yalvarıyor. Şimdi adına Müslüman kalem dedikleri o kahrolası geberesice, affedersiniz yani, insan çok fazla sinirleniyor. Köşeleri işgal etmişler, kafirlere adeta yalvarıyorlar. Ne olursunuz bizi de yanınıza alın, bizi de adam yerine koyun, işte bizi de dinleyin falan. Ya sen ne oluyor kardeşim? Yahu sen ona nasıl tenezzül edersin? Sen nasıl tenezzül edersin ona ya? O kim ki? Allah'a isyan eden bir kişi. Allah'a karşı bayrak kaldırmış. Sen Allah'ın kitabına inanmış bir insansın. Allah'a inanan, güvenen bir insan olduğunu söylüyorsun. Sen onlara emir vereceksin. Şöyle yap, böyle yap diyeceksin. O kim oluyormuş ya? Ben dünyada tek başıma da olsam dünyanın en güçlü adamıyım ben. Çünkü ben Allah'a inanıyorum. Çünkü benim elimde Allah'ın kitabı var, ben ona güveniyorum. Onun dışındakiler kaç para edin? Adeta yani bizi de kabul edin yani. O şekilde biraz zor adam olursunuz. Kırla sıcak kalemler. İşte adına da İslami, ne Müslüman kalem deniyor. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ Siz en üstün kimselersiniz. Bunu Allah bize bildiriyor. Sen nasıl kendini öbürüyle aynı seviyede görebilirsin? وَاللّٰهُ مَعَكُمْ Allah sizinle beraber. Daha ne istiyorsun ya? Allah seninle beraberse sen neden korkuyorsun? Kim kaç para eder senin yanında? وَلَنْ يَتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ Allah sizin yaptığınız işlerde bir eksiltme de yapmayacaktır. Sizi yalnız bırakmayacaktır. O zaman biz dünyanın en güçlü adamlarıyız. Başkasını güçlü görmeye hakkımız yok. Çünkü güç Allah'tadır. Allah'ın dinindedir. اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ Şu hayat diye tercüme ediyorum. Çünkü dünya hayat diye tercüme ederseniz mana eksik oluyor. الْحَيَاتُ الدُّنْيَا sıfat tamlaması. Dünya hayatı dediğimiz zaman isim tamlamasına dönüşüyor. Arada bir fark var. El hayatü dünya yüz yüze olduğunuz hayat, şu anda yaşamakta olduğunuz hayat değil. Biraz sonrası değil. Yüz yüze olduğunuz hayat. La'ibun ve lahun. Oyun ve eğlencedir. İnsanlar hep böyle oyun ve eğlence, böyle boş vakit geçirme peşinde koşuyor. وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا Ama inanırsanız Allah'a ve kendinizi de korursanız يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ Allah sizin ücretlerinizi verecektir. Ücreti verecek Allah. Öyle Allah küçük ücret de vermez. Dünyanı da verir de ahiretini de verir. Hem de böyle adam akıllı verir. وَلَكُمْ اَمَّالَكُمْ Sizin mallarınızı istemez sizden. Sizin mallarınız da size olsun. Hem de fazlasını verir. Yok şimdi o da öyle söylemiş de. Allah verdiklerinden bir kısmını alıyor. Bak dikkat ederseniz zekat nami mallardan verilir. Yani artan mallar. O artıran kim? Allah. Artan kısmın bir kısmını alıyor. Küçük bir kısmı. O da fukaranın hakkı diye alıyor. Senin hakkın değil. Yine bizim ceketimizi almıyor. Evimizi almıyor değil mi? Yani bir kısmını bizim demirbaşımız olarak bize bırakıyor. Onları zaten hiç istemiyor. Ama bir kısmını kendisi artırıyor, fazlasını veriyor. Ondan bir parçayı da diyor fukaraya ver. اِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا Sizden o malları istese, فَيُحْفِكُمْ Ve sizi zayıflatsa, yani mallarınızı öyle bir alsa ki size az bir şey kalacak olsa, تَبْخَلُوا Bir defa cimrilik edersiniz. وَيُحْفِكُمْ Sizin içinize gizli kinler ortaya çıkmaya başlar. Bu defa Allah'a baş kaldırmaya başlarsınız. Çünkü insanlarda mal sevgisi gerçekten çok kuvvetlidir. Ha entum haula işte siz o kimselersiniz. Tud'auna litunfiku fi sabilillah. Allah yolunda harcamaya çağrılırsınız. Feminkum men yabkhal. Kiminiz cimrilik eder. Ama ve men yabkhal. Kim cimrilik ederse fe innema yabkhalu an nefsi. Kendi kendinden cimrilik etmiş olur. Yani zararını kendisi görür. Ya size bu malı veren Allah şuraya şuraya ver diyor. Verirsem daha çok verir. Vermezsen alır. Diyor ya le in şekartum le azidennekum. Şükrederseniz, yani malı doğru kullanırsanız, kendinize de kullanın, yiyin için yasak yok. Yasak yok. Aha! Onun şükrünü de yerine getirin. Ve azidennekum. Şurası kesin, daha çok verir. E malın sahibi veririm diyor, daha sana ne kalmış? Ama arkasında ne diyor? Ve le in kefartum inne azabi le şedîd. Her nankörlük eden azabın çok şiddetlidir. O malınızı elinizden alırım de sizi çok sıkılır. E peki malı veren böyle diyor, ben daha aptal mıyım? Zaten çok az bir şey istiyor. Veririm de Cenab-ı Hak bana daha şöyle. Onun için memen yebhal, kim cimrilik yaparsa fe innema yebhalu annesini, kendi nefsinden cimrilik yapar. Kendi zararını görür. Vallahu ganiyyu ve entumul fukara. Allah zengin ama siz fakir kimselersiniz. Buna nasıl cesaret ediyorsunuz? Allah ben daha çok vereceğim dediği halde niye o kapıyı kapatıyorsunuz? Ve in tetevellav yestebdil kavmen gayrakum. Ama tutar da bu nasihatlere yüz çevirir, gerisin geri dönerseniz Allah sizi giderir, yerinize bir başka kavmi oturtur. Siz ölürsünüz, çoluk çocuğunuz gelir, o malınızın üzerine oturur. Sizin yemediğiniz malı yer, sizin vermediğiniz yerlere ver. ثُمَّ لَا يَكُونُوا اَمْثَالَكُمْ. Onlar sizin gibi olmazlar. O malı sen yemezsin, yemeyen bunu yenerler ve yeri bitirirler. Onlar sizin gibi olmaz. Evet, böylece dersimizi bitirdik. İlahi Fatiha.